Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 12 Şubat Salı. Yıl 2019, ay 2, gün 43, Kasım 97. 1440 Hicri Cemaziye Lahir 7, 1434 Rumi Ocak 30. Fırtına. Günün tarihi. 210 yıl önce bugün 12 Şubat 1809'da ünlü İngiliz doğa bilimcisi ve Türlerin Evrimi adlı eserin yazarı Charles Darwin Shrewsbury'de doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Lamphung'dan Sichuan yolu üzerinde yürürken, yolu boyunca yürürken adlı parçayla yaptık bugün. Neden öyle yaptık? Sichuan'dan bahsedecek çünkü Eduardo Galeano. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Şubat. Anne sütü verme günü. Sichuan bölgesinin başkenti Chengdu'daki tren istasyonunun ondülin çatısı altında yüzlerce Çinli genç kadın gülümseyerek poz veriyor. Hepsinin üzerinde birbirinin aynı olan yeni önlükler var. Hepsi daha yeni yıkanmış, taranmış ve ütülü kıyafetler giymiş. Hepsi daha yeni doğum yapmış. Onları Pekin'e götürecek treni bekliyorlar. Pekin'de hepsi başkalarının bebeklerini emzirecekler. Bu süt ineklerine iyi ücret ödenecek ve onları iyi besleyecekler. Aynı anda Pekin'den çok uzaklarda Sichuan'ın köylerinde onların kendi bebekleri ise süt tozuyla hazırlanmış mamalarla beslenecek. Hepsi bunu bebekleri için yaptıklarını söylüyorlar. Onların iyi bir eğitim alması için gerekli parayı biriktirmek için. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım kısaca. 1817'de bugün Arjantin-Şili yurtsever ordusu And dağlarını geçtikten sonra İspanya'da Chacabuco diye adlandırılan muharebede İspanya'nın istilacı güçlerini yenmişler. Ama bu geçici bir yenge olacak. Daha sonra İspanya'ya düşecek her taraf. 1832'de Ekvador Galapagos adalarını ilhak etmiş. Bugün de Darwin'in doğum gününü kutlarken tam da Galapagos'tan bahsetmenin de zamanı. Darwin çünkü çağ değiştirecek, çığır açacak buluşlarını yapmaya Galapagos adalarındaki hayvanların biyolojik yani çevresiyle uyumunu izleyerek yapmıştı. Evrim kuramını geliştirmişti. Ekvador'a böyle geçmiş 1832'de. 1994'te bugünse Alexander Solzhenitsyn Nobel ödülünü kazanmış olan 1970'te yazar ve mahkum Sovyetler Birliği'nden, o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ihraç edilmiş, atılmış. Tarihte bugün de böyle. Bugünkü başlıklara da kısaca bakacak olursak özellikle Venezuela'da bir karşılıklı şey durumu var, belirsiz bir durum var. Ülkenin sınırındaki Kolombiya sınırındaki insani yardımlar da ulaştırılamıyormuş. Böylece orada da böyle olunca çok büyük ihtiyaç var. Hala Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı kalan Venezuela ordusuyla opozisyon yani muhalefet lideri ve kendini başkan ilan etmiş olan Juan Guaido arasında ve Amerika Birleşik Devletleri arasında onları destekleyen bir sorun var. Bayağı bir Truva atı olarak da niteliyorlar Venezuelalı yetkililer. Bu dış yardım bir Truva atı, böylece yavaş yavaş Venezuela'yı ele geçirmek istiyor deniyor. Bu arada da Türkiye ile de Venezuela arasında bir altın ticaretinden de bahsediliyor büyük evet. Çapta. Venezuela'nın turizm alanındaki yatırımcı ve ziyaretçisini çekebilmek için Yeni bir logo tasarladığından bahsediliyordu geçtiğimiz günlerde ve onun tanıtımı yapılmış şimdi. Logo ve marka. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun katıldığı törende yapılmış bu duyuru. Maduro buradaki konuşmasında hiç kimseyi Venezuela'ya yaklaştırmamak ve hiçbir yatırımcının ülkeye gelmemesi için ülkesine karşı medyatik bir savaş yürütüldüğünü söylemiş. Ve Venezuela'nın bugüne kadar hiç daha önce görülmemiş bir şekilde çeşitlendirilmiş bir ekonomiye ihtiyaç duymakta olduğunu da dile getirmiş. Venezuela'nın logosu ve markası bu yatırımlar için önemli bir alan, önemli bir simgeymiş. Önem teşkil ediyormuş. Reuters haberine göre de Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları makarna ve süt tozu olarak dönüyormuş. Makarna mı? Evet. Makarna pahalı Venezuela'da. Evet. Reuters Maduro Erdoğan yakınlaşmasıyla Venezuela'nın altın projesi paralel gelişiyor demiş. Uluslararası yaptırımlar dolayısıyla derin bir krize giren Venezuela ekonomik olarak altın ticaretine başvuruyor. İşte Reuters da ona bakmış, haber ajansı. Altının önemli bölümü işlenmemiş olarak Türkiye'ye gönderiliyor. Karşılığında temel gıda maddeleri alınıyor. Bu gıda maddelerinin başında ise en çok ihtiyaç duyulan makarna ve süt tozu geliyormuş. Çok sayıda kişiyle görüşerek hazırlanmış bu Reuters dosyası BBC Türkçe bildiriyor. Venezuela'daki ekonomik çöküşle 300 bin yaklaşık kişinin ülkenin derme çatma altın madenlerinde çalışmaya başladı. Büyük bir endüstri başlamış. Derme çatma altın madenlerinde 300 bin kişi arı gibi çalışıyorlarmış. Çıkarılan işlenmemiş altınların da ülke dışına gönderilmesi yoluyla uluslararası yaptırımların aşıldığı belirtiliyormuş. Bu yolla 2018'de yaklaşık 900 milyon dolar değerinde işlenmemiş altın göndermiş. O da büyük, çok büyük bir rakam mı değil mi bilmiyorum. Ama Venezuela-Türkiye ticareti sadece 2018'de 8 kat artmış durumda. Venezuela yağmur ormanları içinde yüz binlerce kişi de ilkel yöntemlerle altın arıyor. Bu da yağmur ormanlarını da bitirecek ekstra bir şey. Dünyanın haline fevkalade örnek olabilecek, model olabilecek berbat haline bir şeydi. 900 milyon dolarlık altın gönderdiğinden bahsediyor Reuters Venezuela'dan, evet. Türkiye'ye. 900 milyon ama buna karşılık bu altınlar da yağmur ormanlarında, yani dünyanın en önemli karbon dioksit masseden, yani absorbe eden ve bu şekilde oksijenini sağlayan biyolojik yapıyı da altın uğruna Türkiye ile Venezuela aralarında hallediyorlar. Demek ki böyle. Yani evet, ciddi bir konuda burada. Türk malları da Venezuela'daymış. Temel tüketim maddeleri. Süt tozu yüklü 54 konteyner ulaşmış Caracas yakınlarındaki bir limana. Mulberry Proje Yatırım Deniz Nakliyat Şirketi Venezuela'nın devlet madencilik şirketi Minerven'le ortaklık anlaşması imzalayan bir başka proje yatırım şirketiyle aynı adresi paylaşıyormuş bir de. İstanbul merkezli Mulberry ile Minerven Venezuela'dan şirketlere sormuş Reuters, cevap vermemişler. Ne yapıyorsunuz siz altın filan diye. Amerika'nın yatırım ve tehditleri de devam ediyor. Vahim bir durum var. Devam edeceğiz bunları da konuşmaya. Asıl konuşulacak temel mesele tabii iklim ve biyolojik hayatın çöküşü üzerinde. Biraz ondan bahsedelim. Yeni bir araştırmaya göre dünyada en çok korkulan şeylerden bir tanesi artık iklim değişikliği haline gelmiş. Gazetelerde ben pek göremiyorum. Böceklerden bahsediyorsunuz? Yo. Neyden bahsediyorsunuz en korkulan şey? İklim değişikliği. Ha, iklim değişikliği. Genel olarak iklim değişikliği. Yani IŞİD de varmış, siber ataklardan da korkuyorlarmış ama insanlar. Pew'un araştırması. Pew, evet. Çok, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselen ve kontrolsüz yükselen Trump yönetimindeki şeyinden de korkuyorlarmış. Böyle bir araştırma 2 yıl öncesine göre çok büyük bir yükselme kaydetmiş yalnız. Bunu da söyleyelim. Dikenin ve NTV'nin internet sitesinde bu haberi görebilmek mümkün Türkçe olarak. Onlar da Deutsche Welle'den zaten almışlar. Daha doğrusu NTV Deutsche Welle'den almış. Hı hı. Evet ve şimdi bir de ölümlü vakalar başladı. Kısaca onlara da değinelim. Bir daha tekrar dönme fırsatı bulamayabiliriz. Rio'da çok büyük bir silahlı çatışma olmuş. Rio de Janeiro'da ve Brezilya askeri polisiyle en az 13 kişinin öldürüldüğü büyük bir şey olmuş. Polis katletmiş yani insanları. Santa Teresa denen bölgede olmuş bu. Rio'nun bir mahallesinde. Orada uyuşturucu tacirlerini araştırmaya geldik demişler. Fakat girdiğimiz zaman bize ateş edildi, onun için öldürdük demişlerse de ne kadar inanılır bilmiyorum. Rio'nun yeni valisi Wilson Witzel geçen ay zaten her türlü şüpheliyi öldürme emrini vermişti polislerine. Ayrıca Rio'nun kendisinin de Guantanamo körfezi gibi bir hapishane yaptırması, sahibi olması gerektiğinde söylemişti. Hepsi terörist demişti onların. Demek ki terörist avı başladı. Zaten Democracy Now'da da Glenn Greenwald'la Intercept kurucusu, kurucularından Intercept adlı bağımsız gazetecilik kuruluşunun önemli gazetecilerinden Glenn Greenwald'la yapılan konuşmada da diyor ki bu daha başlangıç. Neler göreceğiz diyor. Brezilya'da hakikaten kendi çok seçtikleri lider yüzünden. Evet, endişe verici bir şey. Haiti'de de hükümet karşıtı gösterilerden bahsetmiştik. Binlerce kişi başkent Port-au-Prince'te perşembeden beri gösteri yapıyorlar. En az iki kişi öldürülmüş. Bir tanesi 14 yaşında bir çocuk. Güvenlik kuvvetleri onları da öldürüyorlar. Başkan Jovenel Moïse'in yolsuzluklara batmış olduğunu ve inmesi gerektiğini söylüyorlar. 4 milyar Petrokaribe, yani petrolle ilgili Haiti'de Venezuela'nın petrol programını desteklemek için. Venezuela'da Haiti arasında böyle bir ilişki var. Protestocularda ekonomik durum daha fazla beklenemez. Başkanla konuştuk, olmuyor, anlamıyor. Enflasyon var, dolar yükseliyor. Bu durumda kalamayız. Bu ülkede muhakkak bir devrim olacak çok demişler. Çok karışık, anlamadım. Şimdi Venezuela ile ne alakası vardı? Petrol Karibe. Ilişkisi. Petrol ilişkisi varmış. Petrol yardım. Venezuela bir petrol sübvansiyon programının parçası olarak fonlar alıyormuş Haiti'yi. Ne bileyim, böyle bir şey işte. Gazze'de de İsrail güçleri öldürmeye devam ediyorlar. İki protestocu, silahsız protestocuyu, 17 ve 18 yaşında iki kişiyi, Hasan Şalabi ve Hamza Shtewi adındaki iki kişiyi de öldürmüşler. Ya birisi 14 yaşında Hasan Şalabi, öbürü de ya 17 ya 18 Hamza. En az 240 kişiyi öldürdüler. Düzenli olarak öldürüyor İsrail kuvvetleri ve 23 bin kişiyi de yaraladı. Yani büyük dönüş yolculuğu, yürüyüşü diye adlandırılan olay geçen Mart'ta başladığından beri, yani yaklaşık 23 bin kişinin yaralanıp 240 kişinin de öldürüldüğü, bir sene bile olmadan böyle bir şey de devam ediyor orada da. Müsaadenizle artık iyi haberleri vermek istiyorum. Çok fazla katliam ve cinayetten bahsettik. Yolsuzluklar da aynı şekilde diz boyu devam ediyor. Ben Türkiye'ye dönük güzel bir haber vermek istiyorum. Magazin ünlüleri gelinlik definesinde buluşmuş. Pınar Bent'in %100 yerli ve milli gelinlik 2019 adlı koleksiyonu Özgü Öcal ve Hande Aras tarafından tanıtılmış. Defilede Şenol İpek ile nişanlısı Nur Şipka'da yer almışlar. Bu yerli ve milli gelinlik haberi. Bir de yerli ve milli patates haberini vereyim birbirleriyle bağlantılı olarak. Yani bir yandan gelinlikler, pastalar, diğer tarafta patatesler. Konya Şeker hem patates tohumluluğu konusunda yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırmak hem de dondurulmuş parmak patates ve patates nişastası üretimini yapmak için yeni bir girişime başlamış ve verimliliği arttırmış bu yerli ve milli tohumla beraber. Doku Kültürü Laboratuvarı hastalıklardan ari yerli ve milli patates tohumları üretmeye başlamış. Evet, aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayine Amerika'dan da büyük ilgi varmış. Türk savunma ve havacılık sanayinde 400'ün üzerinde ikili görüşme yapmış Amerikan savunma şirketleri. Bir yandan da böyle artışlar var. İyi haberler de geliyor yani. Evet geliyor tabii. Çok güzel. Bir de şey var. İyi Haber tanzim satışlarıyla ilgili de haberler var. Ona geçmeden önce yalnız ben asıl büyük kötü haberi vereyim. Dün vermeye başlamıştık. Biraz daha devam edeceğiz. Evet. O da böceklerin ölümü. Topluca ölümü, büyük yüksel yani büyük böcek ölümü diyebiliriz ya da böcek büyük ölümü. Bu dünyada olup olabilecek en kötü şey, böceklerin büyük yok oluşu ve yaklaşan kıyametten bahsediyor. Guardian gazetesi çevre editörü Damien Carrington özel haber olarak vermişti. Bu dünyada kendi türünde yapılan ilk büyük araştırmaydı. Yeryüzünün her tarafında, istisnasız her tarafında böceklerin sayısında akıl almaz hızda bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor. Buysa doğanın tümden çökmesi, ekosistemlerin hepsinin birden yıkılması ve insan varlığının da ölümcül derecede tehlikeye düşmesi anlamına geliyor. Bunu Türkiye'deki gazetelerde göremedim ben bu haberi. Yani 12 kadar gazete, basılı gazete elimize geçiyor. Ben rast yemedim. En azından birinci sayfalarında hiçbirinin yok. Televizyonlara da sen baktınız. Ben baktım, her gün izliyorum, evet. Baktın, yoktu değil yok, mi? Yok, hayır. Evet, yani Biological Conservation adlı çok itibarlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmada diyor ki gıda üretme yöntemlerimizi değiştirmezsek böcekler birkaç on yıl içinde, artık sen seç seç, beğen beğen al. İlk 10 yıl. Birkaç on yıl içinde tümden yok oluş güzergahına girecek deniyor. Bunun da gezegen ekosistemleri üzerindeki etkileri en hafifinden felaket düzeyinde olacak diyor. Günün ilk sorusunu sorayım. Buyurun efendim. En hafifinden felaket ne demek? Ölüm, çoluk, çocuk, herkes, yaşlılar, nineler, herkes ölmesin. Ben soruyorum, felaketten daha ağırı nedir? Ya tamamen canlılığın ortadan kalkmasından bahsediyorum. Evet. Yakın bir zaman içerisinde, belki 10 yıl içerisinde belki de. Ha, belki. Yani bunun ne olabileceğini pek öğrenemedim ben ama bildiğim bir şey var ve hepimizin bildiği bir şey varsa o da yeryüzünün kuşlarının hem karada hem suda yaşayan hayvanlarının yani amfibi ya da yüzer gezer deniyor onlara ve suda yaşayan hayvanlarının balıkların ve diğer ahtapotların vesaire çoğunun temel gıdası böcekler. Böcekler gitti mi onları yiyenler de açlıktan gitti gider. Peki neden oluyormuş bu en hafifinden felakete yol açmakta olan böcek kıyameti? Birinci sebep, bil bakalım, intensif endüstriyel tarım. Yani bütün o kimyasallar, suni gübreler, sentetik böcek öldürücüler, pestisitler, ot kıranlar, herbisit deniyor, neonikotinoidler ve fipronil denilen ilaçlar. Toprağı steril yani kısır hale getiriyor ve börtü böceği öldürüyor. Tabii bunları imal edip satarak fantastik kar eden şirketler var. Siyasi karar alıcıları da her türlü kamusal denetimden uzak tutuyorlar. Zengin ve güçlü kimya ve ilaç şirketleri. Bir de not, zehire ilaç, sen bunu bir araştır, sana bir ufak ödev vereyim. Buyurun efendim, vereyim. Zehire ilaç deniyor Türkçe'de. Evet. Bu sadece Türkçe'de mi yoksa diğer dillerde de? Tabii. Zehirle ilaç. Hemen bakayım, Çince zehir ne demek? Kullanılıyor mu? İlaç deniyor mu yani? Bu birinci sebep. İkinci sebep, iklim değişikliğinden dolayı meydana gelen küresel ısınma. Endüstriyel tarımın henüz girmediği yerler var, tropik bölgeler. Orada börtü böcek değişim gösterme yeteneğine hiç sahip değiller. Tamamen uyumuşlar binlerce, belki yüz binlerce yıldan beri. İstikrarlı koşullar çünkü hep aynı. %100 mesela nem var havada filan Amazon'da. Ama havaları ve suları ısınınca adapte olamayıp kitlesel yokuşa, yok oluşa gidiyorlar. Evet. Yokuşta. Ya bu haberlere adapte olmak bile zor aslında. Evet. Böcekleri anlıyorum. Profesör Dave Goulson da bir değerlendirme yapmış. Büyük kaygı duyuyoruz. Hepimiz için muazzam bir endişe kaynağı olmalı bu. Çünkü böcekler tüm yiyecek ağının kalbinde yer alır. Ayrıca bitki türlerini yalnız herkes, bütün hayvanlar böcekleri yemekle kalmaz. Ayrıca bitki türlerinin büyük çoğunluğunu da tozlama yapıyorlar diyor. Yani onların çiftleşmesini sağlıyorlar. Toprağı sağlıklı tutuyorlar ve besinlerin geri dönüşümünü, recycling denilen şeyi sağlıyorlar. Zararlı denilen hayvanların da çoğalmasını engelliyorlar. Bunun gibi daha pek çok şey yapıyorlar. İster sevin böcekleri, ister öcü gibi korkun onlardan. Biz insanlar böcekler olmadan hayatta kalamayız demişler. Soru şu, neden bu? Bir tek bir anette görüyorum. Neden bu dünyanın sonu yani canlılar aleminin sonuna yaklaştığımızı gösteren bu haberler niye gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda yok? Efendim, sizin benden daha fazla gazeteci tanıdığınız vardır. Ya onları mı sorsak? Ne oluyor diye. Sormalıyız herhalde. Profesör 60 yıldan beri bu konuları araştırmasıyla ünlü Profesör Paul Ehrlich de, yani çok iyi bir araştırma bu demiş ama kitlesel yok oluşta aşırı nüfusun, bir de aşırı her şeyi tüketen bu insanların rolünün, tüketimin rolüne değinilmemiş olmasında eksikler hanesine koymuş. Özel haberi yazan Damien Carrington da Guardian'da bir şey yapabilir miyiz sorusunu soruyor ve şunu diyor. Nihai olarak, sonuç olarak yaban hayatının ne kadarının yok olup gittiğini belirleyen şey insan nüfusunun büyüklüğüyle insanın gıda, enerji ve diğer mallar için tükettiği arazi miktarı diyor. Yaban alanlarının korunması önemli. Endüstriyel kimyasal temelli, ona dayanan çiftçiliğin azaltılması da çok önemli. İklim değişikliğiyle mücadele de can alıcı önem taşıyor. Özellikle tropik bölgelerdeki birçok böcek türü için. Dolayısıyla neyin sırası diyor? Siyasal eylem. Talep edin. Entansif tarımla elde edilmiş et ve mandra ürünlerini, süt, yumurta vesaire, peynir ürünlerini yemeyi azaltmanın ve bir de daha az uçmanın hepsi amaca yardımcı olur demiş. Burada uçuştan bahsederken uçakla, helikopterle falan uçan insanları kastediyor yazar, yoksa böceğe güzelleme olarak söylenen o şarkıdaki değil yani. Neydi o şarkı efendim? Uç böcecik, annen sana terlik pabuç alacak alacak. O değil. İki defa mı tekrar ediyordu sonra? Evet. Alacak. Öyle. Tekerleme. Ben tek diye şey yapıyordum. Uç böcecik, annen sana terlik pabuç alacak. Siyasi eylem mi demiştiniz? Siyasi eylem öyle mi? Evet, sokaklara çıkın diyor, talep edin siyasetçilerden diyor. Yani Guardian'da bir editorial yazmış, baş yazı yazmış bu konuda bugün. İnternetten imza toplasak olmaz mı? Olmaz bence. Niye? Yetmez yani, olur tabii de, iyi olur da internet biraz kolay bir yol. Yani İnternet kolay bir yol mu? Sokaklar lazım. Yani ne bileyim, böyle koskocaman Tema Derneği havayı kirletme iznine izin veren 45. madde kabul edilmesin diye bir şey başlatıyor. Yerel örgütler olarak da tarafından da destekleniyor bu. Sonuç olarak da termik santrallerin ömrünü doldurmuş termik santrallerin 2 sene boyunca daha devam etmesi çalışmaya. Bu tamamen doğaya ve çevreye aykırı. Biz kapatmaya çalışırken, kapatılsın derken daha fazla çalıştırmak için uğraştırılıyor. Ve meclisten bugün geçirilmeye çalışılacak bu durum. Bununla alakalı bir imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyasında 56.553 kişi. 56 oldu. 57 kişi katıldı. Hedefimiz 75 bin deniliyor. 75 bin imza toplanamadı mı şimdi? Birçok örgüt var. Tema'dan tutun 350'ye kadar. Tema'nın gönüllü sayısının 50 ilin nüfusunu geride bıraktığını biliyor musunuz peki? 81 ilde örgütlü olan Tema'dan bahsediyoruz. 700 bin kişiyi aşmış bir örgütlü şeyi var. Gönüllü sayısı var. Bu gönüllülerden biri bile o şey veremiyor mu? İmza veremiyor mu? İnternetten de olsa. İnternet kullanmıyor mu Tema'nın gönüllüleri? İnternetten olmuyor mu bu işler yoksa? En basitiyle. İnternetten tabii ki kısmen olabiliyor ama 75 bin imza toplanamamış. Evet, vay canına. Yani böceklerle ilgili imza da yetmeyebilir. İnsanın ihtirasının, kar hırsının sonu yok açgözlülüğünün. Ama biyolojik çeşitlilik ekstra bir şey değildir diye yazıyor Guardian gazetesinin baş yazısı da. Böyle ekstradan kullanabileceğimiz bir lüks değildir. Bütün hayatı, insan hayatı da dahil olmak üzere bütün hayatı tutan ağdır. İki şey yapmak lazım bu kıyameti hızlandıran. Birisi küresel ısınmaya karşı durmak, öbürü de endüstriyel tarıma karşı durmak gerekiyor diyor. Ve çok önemli, bütün gelecek kuşaklar hesap soracaklar diyor. Bu arada da zaten Rus adalarında olağanüstü hal ilan edilmiş. Çünkü bütün kutup ayıları, Novaya Zemlya takım adalarında 3000 kişi civarında yaşıyor ama yardım çağrısında bulunmuşlar. Ayılar basmış durumda. Her tarafı, inanılmaz videolar da var. Ve yani resmen insanları kovalamaya başlamışlar orada. Bu da beklenebilir bir şeydi zaten çoktan beri. Halbuki tehlikede olan hayvanlar bitmek üzereler zaten ve sembolik, son derece sembolik hayvanlar. Öyle gidiyor işte. İmza toplayalım, ayılara tekrar geri dönmelerini talep edelim. Aynen öyle. Endonezya ve Şili'de büyük sel olmuş. Felaket denebilir mi bilmiyorum ama en az 9 ölü olduğu söyleniyor. Güney Amerika ülkesi komşular. Yoğun yağışlar, en az 6 ölü sadece Şili'de. İki kasabada binlerce insan elektriksiz. Endonezya'nın Batı Cava'sında da 3 kişi ölü. Bölgede de 3 yaralı. Geçen ay Güney Sulawesi'de sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü. Bir de heyelan Türkiye'den var. Muğla yatağında açık kömür ocağına yakın bölgede heyelan, yani çamur deryası. Yüzlerce zeytin ağacı yok olmuş. Kömür yaşam alanlarımızı yok ediyor demişler. Heyelan hala devam ediyor. Ve şimdi iyi haberi de verip ilk yarım saati kapatalım. Buyurun. Gerçek iyi haber bu. Şaka değil. Öyle mi? 11 Şubat pazartesi diyor da Beacon sitesinden alıyorum. Hollanda öğrencileri ayakta okul kırıyorlar, ders asıyorlar ve binlercesi Lahey'de geçen hafta yapmışlardı bunu zaten. Parlamento binası önünde daha ciddi tedbirler alın diye. Ve şimdi de 11 Şubat'ta tekrar sokaklarda olduğu belirtiliyor. Hollanda'nın malum ülkenin yarısı da, yani yarıya yakını belki de deniz seviyesinin altında. Onlar tedbir alabilirler ama o kadar kolay geçmeyecek iş. Bütün dünyada bu cumaya başlayacak sokak yürüyüşleri. Öğrenciler ayakta yani. Ondan da bahsedelim. IMF Başkanı da uyarmış. Evet. Christine Lagarde, fırtınaya hazır olun demiş. Bu ama mecazi fırtınadan bahsediyor. Küresel ekonominin beklentilerin üzerinde bir hızla yavaşladığını söylemiş. Uluslararası Para Fonu Başkanı IMF'in Christine Lagarde, fırtınaya hazırlıklı olun. Fırtına ne demek? İnsanın kendine yakışanı giymesi. Çok doğru. Defileye çıkaralım seni. Yerli ve milli defileye. Evet. Böyle bir şey. İstanbul Çekmeköy'deki askeri helikopter kazasından da bahsedin. 4 asker hayatını kaybetmiş durumda. Zorunlu iniş yaparken düşmüş. 4'te yaralı var. UH-1 tipi askeri helikopter Sancaktepe ilçesi Sarıgazi mahallesinde düşmüş. Şeyden de bahsediyor. Karne el kuyruğu gibi kuyruklardan filan, tanzim satışlarından ikinci yarıda bahsedeceğiz. Açık Gazete. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, when you're strange, no one remembers your name. When İnsanlar tuhaftır. People are strange. The Doors grubundan dinledik. Klavyeci Raymond Daniel Manzarek. Ray Manzarek diye de biliniyor tabii. 80 yaşında. Amerikalı müzisyen, şarkıcı, prodüktör, film yönetmeni, yazar ve aynı zamanda da Doors'un 1965'ten 1973'e kadar kurucu elemanlarından ve klavyecisi tabii. Bir daha söylediğimiz gibi ona da bir günaydın diyelim. Ve devam edelim. Açık Radyo'da olduğumuzu da hatırlatalım. Onun Açık Gazetesi'nde. Bakalım tanzim satışlarına geçelim. Pek yararlı görmüyorum bu uygulamayı. Bu 16 yıldır neredeydik? Şimdi mi Amerika'yı yeniden mi keşfediyoruz? Artı mesela pazarda fiyatlar yüksek diyoruz. Pazardaki tahta fiyatlarını neden düşürmüyor büyükşehir belediyeleri? Onları düşünün. Mazotu düşünsünler. Sürekli olursa iyi. Sürekli olursa güzel olur. Ama buna bir çözüm bulunması lazım. Bulun. Eğer geçici bir çözümse. Bulun inşallah. 1 Mart'ta bir. Verdiğin baştayken bulun inşallah. Domatesi 3 kilo. 3 kilo olduk. Patates. Patates, soğan 3'er kilo. Ha, sınırlı yani. Böyle torbanın. Tabii herkesin alması için. Yağı geçtik. Et yerken otu bile bulamaz olduk. Tamam mı şimdi? Şimdi de sebzeden toptan alırken, sandığı alırken kilosunu alıyoruz. Şimdi 3'er kilo veriyormuş azami. Vallahi hiç memnun değiliz. Yazık bu memlekete. Vallahi yazık. Millet saraylarda şey yaparken, paşalar saraylarda yaşarken biz emekliler böyle sürünüyoruz. Sebze kuyruğuna geçtik bir yaştan sonra. Ne utanmaz insan mısın sen ya? Hem sırada bekliyorsun bunları almak için, hem gelmişsin bir de kötülüyorsun. Memlekete ben vergi verdim yıllarca. Vatandaşıyım. Tamam, bana verirsin yarın. Almışsındır onun karşılığını 1000 kere. 50 milyarı ben yemedim. Süreliler de benim hakkıma. Süreliler'in hakkı vardı. Senin başına bir iş gelse nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Hiçbir yere gidemem ben. Sen vatanını savunurum. Geberin o zaman. Namkörler. Teşekkür ediyoruz ama vatandaşa verdiğiniz hizmet vatandaşa eziyet haline gelmemeli. Alanları çoğaltırlarsa, bunu haftada belli günlerde, belli yerlerde yaparlarsa, insanlar insani şartlarda bu hizmete ulaşırsa, o zaman belediyecilik, devletçilik, halkçılık vesaire gibi şeyler gerçek manada uygulanmış olur. Yok ya, yürümez bu ya. Seçimlere kadar. Seçimlere kadar böyle devam edecekler. 2 kilo, 3 kilo. Öyle devam ederler. Başka yok. İyi olur. Ama şu anki burada verilen fiyatla marketteki fiyat doğru bulmuyorum. Çünkü neden doğru bulmuyorum? Yani bu kadar kazanıp market veyahut da komisyoncu bu kadar kazansa trilyonerlik olurdu. Hiçbir tanesi trilyonerlik diye hepsi kepek kapartıyorlar. Yani bunun içinde siyasi bir rant vardır. Öyle düşünüyorum. Bu şekilde giderse iyi yani devletimiz. Memnun oluruz. Allah razı olsun. Hiçbir şey alıp yiyemedik ki, kaç aydı? 6 aydı, 7 aydı. 100 yıl önce bu vardı. 2019'da yine vardır. Tek kelimeyle rezalet. Yapacak bir şey yok. Bir emekli adam ne yapacak yani? Bunu açık açık konuşuyorum. Bu hem de Kadıköy'de konuşuyorum. Yani bir vatandaş aylık... Senin maaşına zam mı yapmayanı düşün. Bunu alabilecek duruma getirmeyen... Ya o zam 1750 lira zam nedir kardeşim ya? Senin maaşına bunu alabilecek duruma getirmeyen düşün. Ya neyi getiriyor kardeşim, 750 lira emeklilik ya? Yani uzun süreli çareler getirmek lazım. İş, çadır kurmuş burada bilmem ne satıyor. Niye yarar ki? Böyle oluyordu, şimdi niye kadar niye pahalı verdiler insanlara? Deutsche Welle'nin haberindeki bir video kaydının sesini aktardık sizlere. Deutsche Welle Türkiye'de hazırlanmış gayet güzel bir video koloji vardı. Dayanamayıp aktardık. Gerçekten kötü bir durumdayız. 3 kilo sınır getirilmiş. Ben en azından bir 4-5 kilo diye düşünmüştüm ama. Tanzim satışlarından bahsediyoruz. Evet. Sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul'da 50, Ankara'da ise 15 noktada tanzim satış noktası kurulmuştu. İstanbul'daki satış noktalarında tüm araçlarda Beltur, yani Büyük İstanbul Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletmesi ve Ticaret Anonim Şirketi görevlileri olacakmış. Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacakmış. Ankara'da da hafta içi her gün 10 22 arasında, yani saat 10'dan, sabah 10'dan akşam 10'a kadar saatlerinde çalışacakmış. Her gün İstanbul'da da 10'la 19 arasında, yani sabah 10'la akşam 7 arasında çalışacak. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı açmış Gazi Osman Paşa'daki bu kamyonun şeyini, açılışını yapmış, özür dilerim. Mobil tanzim satış noktasını, pardon, kamyon değil. Yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirdiği tanzim satış noktası projesi kapsamında İstanbul'daki ilk mobil tanzim satış noktasını hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını söylemiş. İMM, ilk yerli milli mobil. Evet, ama vatandaş haklı bu arada, haklı. 2018 sonu itibariyle Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye bulunan 161.800 kişi varmış. Milyoner sayısı Eylül sonu itibariyle 187.225'miş. 2017 sonu itibariyle 138.980 kişiymiş. Yani 3 ayda 26 bin azalmış. Evet. Şimdi hükümetin tanzim satışlarıyla ilgili açıklamaları da nasıl olmuş? İlk açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü ve aynı uygulama temizlik malzemeleri için de yapılacak demiş. Deterjanda da tanzim satışına girilecek herhalde. Yani semt pazarları kurarak bugün itibariyle ucuz ürünü satmaya başladık. Ankara'da bu çalışmalar başladı. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette. Halk ekmekte nasıl ucuz ekmeği biz vatandaşın evine gönderdiysek, şimdi her türlü üründe, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz demiş. Fiyatlar, Berat Albayrak da fiyatlar tüm Türkiye'de düşecek demiş. Spekülasyon yapmak isteyen, fahişkar, fahiş fiyatlama yapmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Yalnız bu bir soru vardı orada Deutsche Welle Türkçe'nin videosunda. Vatandaşlardan biri, bunca yıldır neredeydi? Bu tedbirler niye yapılmıyordu o zaman? Bu sorun varsa diye. O soru henüz havada, açıkta kaldı diyebiliriz, değil mi? Öyle bir durum var. Domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleşecekmiş ilk etapta. Yani ekonomistler de... Avokado falan yok. Çok sayıda eleştiri de var. Halk arasında da biraz önce bazılarına kulak verme fırsatımız da oldu. Ekonomistlerse, mesela BBC Türkçe'nin sorduğu birkaç ekonomist, Ali Rıza Güngen... Fiyatlar kısa bir süre, seçimlere kadar kontrol altına alınmasını bekleyebiliriz ama deneyin sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Bir ay sonra kontrol edelim demiş. Mustafa Sönmez, TÜİK, yani Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyonu hesaplarken fiyatları belli bir yöntemle belirlenmiş yerlerden ayda iki kez topluyor. Tanzim satış yerlerindeki fiyatlar enflasyon verisine yansımayacak demiş. Ümit Akçay ise Twitter'dan bir açıklama yapmış. Tanzim satış meselesi iktidarın seçim kampanyasıyla ilgili. TÜİK enflasyon verisi için aynı şeyi sormuş o da. Buralardan fiyat alacak mı, izlemek lazım. Bir de krizin iktidarlara neler yaptırabileceği ile ilgili ilginç bir örnek demiş. Böyle bir durum var. Bu konuda Türkiye'nin medyasının en azından ikiye bölünmüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani şimdi şöyle bakalım, hangisinden başlayayım istersen. Yani Hürriyet'le başlayalım. Sıra temizlik ürünlerinde diyor ve yarı yarıya indiğini belirterek temizlik malzemelerinden de buna gireceğiz diye bez torba dağıtan Erdoğan'ın resmini de koymuş, gülümseyen bir resmini. Bu böyle. Ve tabii çay da dağıtılacakmış. 250'şer gramlık çay da dağıtılacakmış. Bir de Hürriyet'in bir konu dışı ama olsun, dayanamadım söyledim. Her zaman yaptığı gibi muazzam bir flash habere imza atmış manşetinde. Ve bir Türk mucizesine daha imza atmışlar. Türk kadını AB'yi sollamış. Avrupa İstatistik Ofisi'nin, Eurostat'ın verilerine göre, ya da Eurostat, Türkiye'de araştırma, teknoloji, mühendislik, sağlık ve Ar-Ge alanlarında bilim kadını oranı Avrupa Birliği'ni geçmiş. Böyle. Böyle. Yani mutlu bir durum var. Milliyet'te ise özellikle şey var. Halk tanzimi çok sevdi diyor. Tanzim satışa bakliyat ve temizlik malzemesi de geliyor diye Türkiye'ye yayılacak diye büyük manşet atmış. Çok sevinçli. Sabah da öyle, hem taze hem ucuz, çok memnunuz diye kafiyeli bir manşet başlığı da vermiş. Yerli malı, milli, yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kullanma. Herkes onu kullanma. Onu mu? Ya da bunu, onu, bunu işte. İnşallah hazırlanan 250-250'şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımıza teslim edecek, siz de bunları teslim edeceksiniz. Bir keyifli saatler geçireceksiniz. Bunlarla eve gireceksiniz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçen seçimlerde kahve getirmişlerdi. Şimdi çay getirirlerse hatırım kalır. Evet, evet. Sabahtan akşama geçersek ucuzlukta sıra temizlik malzemelerine geliyor diye vermiş müjdeyi. Ve Star'da hal fiyatına sebze sevinci diye büyük bir manşetle vermiş gülümseyerek. Yeni Şafak'ta en çok fiyatlar yarıya düştü diye veriyor. Daha da düşecek diye bütün sayfayı neredeyse öyle vermiş. Tanzime akım var diye. Keşke Venezuela'da böyle bir şey yapsaydı. Evet ya. Başına hiç aklına gelmedi Maduro'nun. Söylemediler. Tanzim satışla beraber bu durumun evet. Önüne geçebileceği. Şimdi öbür taraftan diğerlerine bakacak olursak Cumhuriyet'te mesela karne kuyruğu gibi diyor. Kötü yönetimle sebzeyi ateş pahasına çıkaran AKP savaş yıllarına benzer görüntü oluşturdu diyor. Patlıcan, biber en fazla 1 kilo, domates 2, yol 5 lira diye. Ama isim ve TC kimlik ne almıyorlar. Yani sıraya girip arkasından tekrar sıraya girseniz belki fark edilmeyebilirsiniz. Öyle mi? Evet. Ama o hile olur. Tamam, evdeki 4 kişiyle beraber gidin. Olur. 12 kilo alışveriş yaparsınız. 4 kişilik bir aileden bahsediyorum. Ya bir hani dairede 1160 kişi kalıyordu. Hepsi birden gitti. Mesela. Hı? O zaman bir şey kalmaz. Evet, şimdi böyle bir durum var. Yani karne kuyruğu gibi diyor ve AKP 2019'da sebzeyi karneye bağladı. Tırnak içinde karne. Yanlış politikalarla ateş pahasına çıkan sebzenin fiyatı düşsün diye belediyeler devreye sokuldu diyor. Tanzim satış yerlerinde sınırlı sayıda sebze satışa sunuldu. Yani yol parası 5 lira tutan falan tutuyor diyen vatandaşlara da kulak vermiş. Evrensel manşet atmış. Şimdi öbür yanına bakıyoruz. İki kanadın medyanın. Dark side of the moon. Tüp kuyruğundan sebze kuyruğuna, Tanzim satış kuyruğunda bekleyen emekli yurttaş diyor. Ve Tanzim'le fiyat düşüşünün geçici olduğunu belirtmiş Bülent Palakoğlu'nun yazısıyla veriyor. Emeklinin kuyruk isyanından da bahsediyor. Bir Gün gazetesi, eskiden gaz kuyrukları vardı, şimdi ne kuyrukları var? Patates. Patates sen kuyruğu. Öyle dedin ya. Evet. Patatesten bahsettin. O öyle bir manşet atmış. Yerli ve milli patates de geliyor. Biraz dayanın. Sözcü gazetesi de dün benim de üzerinde durduğum bir hususu, durmaya çalıştığım bir hususu dile getirmiş. Hoş geldin 70'li yıllar manşetini atmış. Devlet manavöründe sebze meyve kuyruğu. Evet. Senin hatırlamana imkan yok ama hatta 70'li yılların bile daha öncesine kadar inebilir. 70'li yıllarda gaz, tüp, yağ, şeker, benzin için kuyruğa giren vatandaş 40 yıl sonra domates, biber, patlıcan, soğan ve patates için kuyruğa girdi. Ortaya çıkan manzara 40 yıl önceki tabloyu hatırlattı. İşte halimiz diye fotoğraflı olarak vermiş. İstanbul Bakırköy, İstanbul Aksaray diye. Yıl 1977'den de vermiş şeyi. Öyle bir durum var. Domates dağıtıyorlar da domatesin mevsimi mi? Karar gazetesi de kararsız kalmış ikisinin arasında. Tam kararlık. İmar barışında çürük bina uyarısını manşete almış ama altta da halk sebzeye hücum. Halk sebze diye bir kavram. Halk. Halk sebze diye bir kavram şey yapmış, icat etmiş diyelim. Böyle bir durum var. İki, sen hangi taraftasın? Ben mi? Ben patatesten yanayım. Ama yerli ve milli olanından. Güzel, doğru bir seçim yapmışsın. Aferin. Bir de yani şöyle düşünmek lazım. Sonuç olarak ders kitaplarında da gösteriliyor. Tarımsal üretimin ilk çıktığı topraklar olarak belirtilen yerler burası değil mi? Tabii. Ve küresel iklim değişikliğinin bu tarımsal üretimin ne büyük bir sekte vurduğunu ve fiyatların da bu şekilde arttığına dair referans veren ne Dark Side of the Moon'dan var ne de Aydınlık tarafından var. Hiçbir şekilde bundan bahsedilen bir durum söz konusu değil. Yani geçtiğimiz hafta Antalya'yı vuran o kasırgadan sonra, hortumdan sonra da fiyatları yüksek oranda artmıştı. Ve büyük bir kuraklıktan da geçilmişti. Gene bu konuyla da alakalı fiyat artışlarından bahsediliyordu. Ama bu haberleri verirken bunlardan bahsedilmiyor tabii ki. Evet, seni AG... Şövalye. UAH... Yok, UAI... müdürü tayin ettim. Açık Gazete Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi bölümü. Teşekkür ederim. D'yi koyamadım. AGU AİD. Çıkışta koyarız. Tamam, koyarız. Plaketini hazırlıyoruz. Bu arada başka birkaç haber de verelim. Bir açlıktan bahsettik. Dünyada da çok önemli krizler var. Birbiri peşinden peşi sıra geliyor. Yani Rusya'daki de Novaya Zemlya'daki felaket bir durum aslında. Evet. Yani dünya tarihinde ilk defa duyulan bir şey olduğundan eminim ben. Hiç öyle spekülasyon yapmayayım. Belki falan demeyeyim. Böyle bir şey hiç duymadım, görmedim, okumadım. Bir diğer taraftan da Birleşmiş Milletler yetkilileri Hudeyde'de depolanan tahıllara 5 aydır erişim sağlanamadığını söylüyorlar. Ben de onu söyleyecektim. 3.7 milyon kişiyi bir ay boyunca doyurma yetecek gıda yardımı çürüme tehdidi altındaymış. Nasıl oluyor bu iş? Çok kolay. Hudeyde'de bulunan silolarda depolanan tahılların yardım kuruluşlarının kullanımına sunulmadığı ve bu nedenle burada bulunan tahılların çürüme riskiyle karşı karşıya kaldı açıkçası. Güvenmiyordur yardım kuruluşlarına. Hudeyde kimin elinde şu anda? Suudilerin. Suudi ve Suudilerin kontrolündeki Yemenlilerin. Hükümet yanlarının yani. 14 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya şu anda Yemen'de. Nüfusun yarısı en az demek bu. Ve 4 milyon kişi de şu anda doyurabilecek yardım verilemiyor. 3 milyon 700 bin diyelim, tam netleştirelim. Bir ay boyunca doyurmaya yetecek tahıl ama verilmiyor. 5 aydır engelleniyormuş. Değirmenlere erişim sağlanması Yemen'deki çatışmaya dahil olan tüm tarafların sorumluluğu altında olduğunun da altını çizeriz bunun demiş. Deutsche Welle'nin haberi bu. Yemen'de bombaladıkları hastaneyle ilgili soruşturmanın sonucunu açıklamış Suud yetkililer de. Hastaneyi suçlu bulmuşlar. Önce onlar saldırdı dememişler tabii de hastaneyle alakalı konuşurken. Hastanenin gerekli önlemi almadığını ifade etmiş. Gerekli önlemi almadıkları için bombalamışlar hastaneyi. Hastane nasıl bir önlem alabilir bombalanmamak için? O kısmını şimdi bana sormayın. Haberin devamında belki yazar. MSF de, yani sınır tanımayan doktorlar örgütü de, Yemen'de faaliyet gösteren sağlık tesisinin bombalanmasının ardından yürütülen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonunun soruşturmasının sonuçlarından rahatsızlık duyduklarını açıklamış. Ve en az 12 kez bildirmişler burada hastane var, vurmayın diye. Suudi Arabistan yetkilileri bu 12 kez bildirmeye rağmen gitmiş bombalamış. Ardından da hastane gerekli önlemleri almadı diye açıklama yapmış. Çok haklılar. Çünkü 12 kere yetmez. 24 kere uyarmaları lazımdı. Yeri geldiği zaman Allah'ın hakkı üçtür demeyi biliyorlar ama. Vallahi böyle yani 2015'ten bu yana Yemen'de 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sadece 4 yıl içinde. Mart 2015'ten bu yana koalisyon güçleri tarafından yürütülen hava saldırılarında da 5 kez vurulmuş hastaneler. Halihazırdaki Yemen'deki sağlık tesislerinin yalnızca yarısı şu anda hizmet verebiliyormuş. Ve 2016 yılındaki, özür dilerim, 5 kez aynı yer vurulmuş. Aynı hastane. 2016 yılında ülkedeki toplam hastane tesislerinin 77'si vurulmuş. Hepsi hatalı. 77'si de mi hatalı? Evet. 77'si de hatalı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre 11 milyondan fazla Yemenli akut düzeyde insani yardıma ihtiyaç duyuyormuş. Suudi Arabistanlılar nereden buluyorlar bu paraları? Birincisi, küresel iklim değişikliğinin en temel nedenlerinden biri olan fosil yakıt endüstrisinden. İkincisi de inanç turizminden kendilerine gelen insanlardan aldıkları paralardan. Silahları nereden buluyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun Avrupa Birliği'ne kadar her yerden. Parasını verdiğiniz zaman kolay silah almak. O silahlarla vuruyorlar. Hastanelerde hatalı tabii. Tamamen öyle. Kaçak merminin önüne geçmek için böyle bir açıklama yapılmış zaten Türkiye tarafından da. Mermi neymiş o? Ya. Mermi fiyatı arttırılmış ya. Ne demek o? Kaçak mermi alıyorlarmış insanlar. Kim? Bakanlıktan açıklama geldi. Savunma ya, geldi. Evrensel Gazetesi'nin haberi bu. Hemen söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı mermi alma hakkının 200'den 1000'e çıkarılmasının nedenini kaçak mermi edinin önüne geçilmek için yaptıklarını duyurmuş. Yani herkes adam başına 1000 mermi mi alabiliyor? Evet, 1000 mermi. 14 Mart 2018. Yanına bir tane roketli el bombası da verselermiş bari. Kampanya yapsalar. Anahtarlık gibi mi? Artık anahtarlık olarak. Drone mesela. Nazar boncuğu. Nazar boncuğu şeklinde el bombası. Evet, sallanır böyle şeyden, zincirinden. Evet, iyi. 1993'ten bu yana mücadele veren Umut Vakfı'nın 2018 raporuna göre son 4 yılda silahlı şiddette %69 artış yaşanmış. Evet, yani 4, neredeyse 3'te 2'nin üzerinde bir artış evet. Var. Ve şimdi kaçak mermi alımının önüne geçebilmek için 200'den 1000'e çıkarıldığına dair bir açıklama var İçişleri Bakanlığı'ndan. Evrensel Gazetesi'nin haberi bu. Evet, çok kaygı verici olduğunu söylememiz lazım. Sivil Sayfalar editörü Burak Özgüner mermi miktarı konusuyla yayınlanan genelgenin gerekçesini İçişleri Bakanlığı'na sormuş. O da onlar da bakanlıkta kaçak ve usulsüz mermi edinimini engellemek için yaptık demişti. Atıcılık sporu ha işte bu. Atıcılık söylemiyorsun sporu. Ya atıcılık sporunu yapan vatandaşların poligonlarda ve meskun mahal dışında yaptıkları atışlarda 200 mermi yetmiyormuş. Öyle mi? Evet, istihkakı azmış. Daha fazla mermi edinimi için kaçak yolları ve usulsüz edinime gidiyormuş. Ne yapıyorlarmış? Yani, arkadaşına avcılar, iki tane mermi ver falan mı diyormuş? Evet, kaçak yoldan gidip kaçakçıdan bir iki mermi ver de poligonda kullanacağım diyorlarmış. O, ve üstelik de ekonomik ömrünü tamamlamış, raf ömrünü tamamlamış mı bu mermiler? Daha çalışır durumda değilmiş. Onun için sırf mermi istihkakı alabilmek için ellerinde bulunduruyormuşlar bu silahları. Bu gerekçelerle yıllık 200 olan mermi istihkakı 1000'e çıkarılmış. Bir de bu böyle şey değil mi? Yani ülkenizde, sizin hükümetinizin altında olan ülkede kaçak mermi üretiliyor ve siz bunu denetleyemediğinizi açıklıyorsunuz. Kaçak mermi alanını engellemek için daha fazla mermi stoklarını arttırıyoruz diye bir, evet, açıklama yapıyorsunuz. Onu engelleyemiyorlar. Ama mermi satışı denetlenemiyor. Ama son bir haber ama domates olarak, denetleniyor, haller, evet, denetleniyor. Bir de engelleme yapılabiliyor. O da HDP milletvekilleri 96 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum DTK'nın açılımı neydi? Eş başkanı Leyla Güven'e Demokratik Toplum Kongresi. Konseyi mi? Kongresi. Eş başkanı Leyla Güven'e destek amacıyla Taksim Meydanı'ndan Galatasaray'a yürüyüş gerçekleştirmek istemişler. Ama polisler yürüyüşe izin vermemiş ve engellemiş. Bak. Bazı şeyler engellenebiliyor, bazı şeyler engellenemiyor. Buradan mesela kaçak mermi engellenemiyor. Hayır, o engellenemiyor ama yürüyüş engellenebiliyor. Tecrit kalksın, Leyla yaşasın yazılı önlükler giymişler milletvekilleri. Ama milletvekillerini de sokmayınca onlar da oturma grevi yapmışlar. Kaçak mermiyi engelleyemiyorsunuz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayinde milyonlarca dolarlık anlaşmalara çok yakın olduğunuza dair açıklamalar yapıyorsunuz. Evet, her şey yerli yerinde. Bir de son bir şey vereyim. Cumhuriyet'te ilginç bir haber var. Fetah Tamince, Akfa Holding'e yönelik olarak hazırlanan bir iddianame var. Çarpıcı ifadeler yer alıyormuş. Sanık dahi yapılmayan Tamince ile Akfa Holding'in patronu Fatih Aktaş'ın birlikte hareket ettikleri ileri sürülmüş. Bu belki gün Erdoğan'ın katıldığı AKM, yani Atatürk Kültür Merkezi inşaatının temel atma töreni vardı. Tamince oradaydı. Sembol İnşaat ve Yeni Yapı tarafından yapılacak AKM. Ama iddianamede Tamince'nin bir çalışanının FETÖ sohbetlerinde MD, Tamince ve Aktaş'ı Fethullah Gülen kutsadı. Aktaş Tamince'ye emanet edildi demiş. Böyle bir ifadede yer almış. Filan Seyhan Afşar'ın bir haberi var. Kutsanmış Tamince başlıklı bir haberdi. Peki ara. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Merhaba. Adım Dilek Dündar. Siz beni Can Dündar'ın eşi olarak tanıyorsunuz. Ama bunun ötesinde kimliklerim var. Ankara Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu bir ekonomistim. Belgesel yapımcısıyım. Bir cumhuriyet kadınıyım. Bu ülkenin bir yurttaşıyım, anneyim. Yurttaş olarak haklarım, anne olarak sorumluluklarım, cumhuriyet kadını olarak yükümlülüklerim var. Bugüne dek bizden daha kötü durumda olanlara saygı gereği yaşadığımız haksızlıkları, hukuksuzlukları dile getirmedim. Sustum. Yargının, vicdanların harekete geçmesini bekledim. Bunun olmayacağını görünce de bize yaşatılanları sizlerle paylaşmak istedim. İktidar Partisi'nin genel başkan yardımcısı geçenlerde bir basın toplantısında Türkiye'de insan hakları ihlali olmadığını iddia ederken, aksini söyleyenler somut bir tek olay bile gösteremiyorlar dedi. Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali. 2016 tarihinde yurt dışına çıkarken havaalanında pasaportuma el kondu. Hakkımda hiçbir suçlama, soruşturma, yargılama yok. Önce elimde olan pasaportumun kayıtlarda kayıp göründüğü söylendi. Sonra polis seyahat özgürlüğümün kısıtlanmasına gerekçe olarak yurt dışına çıkmamın ülke güvenliği açısından sakıncalı olduğuna dair bir yasa maddesini öne sürdü. Benim yurt dışına çıkmam neden ülke güvenliğini tehdit edecekti ki? Madem öyle bir tehdit vardı, eşime kurşun sıkan tetikçi neden ceza almadan salıverilmiş ve pasaportu iade edilmişti? Tamamen hukuksuz, keyfi, siyasi bir kararla 2,5 yıldır yurt dışına çıkmam, oğlumla, eşimle buluşmam engelleniyor. Tam anlamıyla eşime karşı rehin tutuluyorum. Oğlumun bütün ömrümce hayalini kurduğum mezuniyet törenine gidememem, sıkıntılı ya da sevinçli günlerinde annesi olarak yanında olamamam, 2,5 yıldır hiçbir suçlamaya muhatap olmadan bu hukuksuzluğa maruz kalmam, hiçbir mahkemeden sonuç alamamam yeterince somut bir örnek midir? Yaşanan insan hakkı ihlalini göstermeye yeter mi? Yetmezse devam edeyim. Eşim ve ben ömrümüz boyu çalışarak kendimize bir yazlık ev aldık. Sonra paramızın yeteceği zannıyla İstanbul'da da banka kredisiyle bir ev almaya kalkıştık. İkimiz de işsiz kalınca krediyi geri ödeyemeyeceğimizi anladım. Yazlık evimizi satıp bankaya borcumuzu ödemek istedim. Ancak tapu müdürü bu satışı Ankara'ya sormak zorunda olduğunu söyledi. Bunun tamamen hukuksuz olduğunu hatırlattığımda da nereye şikayet ederseniz edin dedi. O satışı yapamadığım için borcunu ödeyemediğim evimize geçenlerde haciz geldi ve icra takibi başladı. Banka hesaplarımıza da el kondu. Ülkemden çıkamıyorum ama yalnız yaşamaya zorlandığım evimden çıkmak zorunda kalacağım. Türkiye'de yatırım yapacak, ev alacak, ortaklık kuracak olanlar bu risklerin farkında mıdır bilmiyorum. Ama biz daima hukuka inanmanın bedelini ödüyoruz bugün. Buna rağmen hala o inancı sürdürüyor, başvurduğumuz mahkemelerden adalet bekliyoruz. 2,5 yıldır eşimden, oğlumdan uzaktayım. Çoklarının yaptığı ya da önerdiği gibi illegal yollardan ülkemi terk etmek istemedim. Yargıya güvendim, sabırla bekledim. Benim ve benim gibi aile bağları nedeniyle gerekçesiz cezalandırılan binlerce eşin örneğinde hukuk kadar eski bir kavramın, suçun şahsiliği ilkesinin açıkça çiğnendiğine tanık oluyoruz. Sadece o da değil, anayasayla bize verilmiş olan hak ve özgürlüklerimiz, seyahat özgürlüğümüz, kanunlar önünde eşitlik hakkımız, haberleşme hürriyetimiz, mülkiyet hakkımız, hak arama hürriyetimiz ve tabii aile bütünlüğümüz de çiğnenmiş durumda. Acaba daha ne kadar somut bir örnek verebilirim? Hayatı boyunca sadece kendisi için değil, ülkesi için demokrasi ve adalet mücadelesi vermiş bir kadın olarak son bir umutla ve benim gibi keyfi kararlarla ailesinden uzak tutulanlar adına buradan haykırmak istiyorum. Bu hukuksuzluğa son verin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet. Evet, Dilek Dündar'ın çağrısını dinledik. Dün sosyal medyada dağıtıma girdi. Kendisi zaten bütün yapılan hukuksuzlukları çok açık biçimde ve sadece kendisini bir örnek olarak binlerce benzer durumda olan işi nedeniyle mağdur edilen, hakları kısıtlanan binlerce insan adına bir çağrıda bulunuyor. Hukuksuzluğa örnek olarak somut örnek deniyor zaten, somut örnek binlerce, on binlerce somut örnek var. Fakat işte bu yalanın dilinin iktidarında bir bakan kalkıp bir tek karşı örnek veremezsiniz diyor. Umarım bir gün onun da başına aynı şeyler gelmez. Evet, bu evet. Üstelik bir kadın bakandı değil mi onu söyleyen de? Evet, evet. Hukuk herkese her zaman, temel hak ve özgürlükler herkese her zaman geçerlidir. Aynı kişiler 28 Şubat döneminde haksızlıklara uğrarlarken şimdi haksızlıkların üzerine örten bir tahakküm rejiminin sözcüsü ve uygulayıcısı hale geldiler maalesef. Evet, ağır bir durum doğrusu. Peki biz bundan sonraki birkaç konu konuşmuştuk üzerinde duralım diye. Bir tanesi Brexit'in, yani Amerika şey Britanya'nın, Büyük Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışındaki kaos üzerinde bir parça. Evet, tarih yaklaşıyor. 29 Mart tarihi yaklaşıyor ve şu anda herhangi bir anlaşma yok. Bu anlaşmanın olması için parlamentonun onaylaması lazım. İngiliz Britanya Parlamentosu'nun ve Britanya Parlamentosu'nun onaylaması için de anlaşmada bazı değişiklikler yapılması lazım. Aynı şekilde yeniden getirilse gene reddedilecek. Gerçek anlamda bir tıkanma var. Tabii bu tıkanmadan memnun olanlar yok mu dersem var. Örneğin birkaç günden beri yayınlanan Daily Telegraph ve benzeri referandum sırasında da Avrupa Birliği'nden ayrılmayı yalan haberlerle, yalan bilgilerle destekleyen basın ve siyasetçilerin bir kısmı gerçekten memnunlar. Onlar herhangi bir anlaşma yapılmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmayı, aynı zamanda Birleşik Krallık'ın bütünüyle özgürleşmesi ve kendi başının çaresine kendi kurallarıyla, kendi demokrasisi içinde bakması anlamına geleceğini söylüyorlar. Bu arada bir ilginç iddia veya bilgi karşıma çıktı. Bu anlaşmasız no deal, anlaşmasız boşanma taraftarlarından birinin bir makalesinde. Hatırlayacaksınız, bu Boris Johnson'ın ve benzerlerinin referandum öncesinde söyledikleri bir şey vardı. Avrupa Birliği'ne ayrılırsak Avrupa Birliği'ne ödediğimiz 350 milyon pound yılda oraya ödemeyeceğiz. Britanya'ya hastaneler yapacağız yalanı vardı, hatırlarsınız. Evet. Şimdi de anlaşmasız ayrılırsak Avrupa Birliği'ne 2014-2020 arasındaki bütçe çerçevesinde ödememiz gereken, yükümlülüğümüz olan 39 milyar pound'u ödemeyeceğiz. Onu başka işlerde kullanacağız yalanını piyasaya sürdüklerini, veyahut yalan iddiası diyelim. Çünkü ödenmemek başka bir şey. Onun başka işlerde kullanılacak olması ihtimali neredeyse yok gibi Britanya'nın yaşayacağı büyük şok karşısında. Aynı minvalde devam ediyorlar. Ve amaçların ne olduğunu da aslında açıkça söylediklerini gördüm. Bu bakım, o bakımdan ilginç. Avrupa Birliği'ne Britanya'nın üyeliğinin zaten pek öyle gönüllü, çok severek, isteyerek, arzulayarak yapılmadığını, Britanya'nın her zaman Avrupa Birliği konusunda Britanya halkının her zaman şüpheci olduğunu ve Avrupa Birliği'ne 1970'lerin başında girmeyi kabul etmesinin nedeninin, o zamanlar büyük bir çöküş yaşayan Britanya ekonomisinin kurtarılması, işte Avrupa Birliği çerçevesinde, ortak pazar çerçevesinde yeni bir dinamizm kazanması umuduyla yapıldığını söylüyorlar ve esas Britanya'yı kurtaran onun arkasından Margaret Thatcher'ın uyguladığı politikadır deyip, Margaret Thatcher'ın uyguladığı politikaların devam etmesi, derinleştirilmesi, genelleştirilmesi için Avrupa Birliği'nden çıkılması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok açıkça Britanya'nın bir tam serbest pazar ve vahşi kapitalizm ülkesi olmasının projesi. Bir Avrupa'nın kıyısında bir Singapur, bir deniz aşırı ülke, neredeyse büyük ihtimalle buna şey de dahil ederiz tabii, bir kara para aklama merkezi olmayı da dahil ederek bir offshore dediğimiz ülke konumunda kendisini görmek istiyor. Bu Britanya'yı görmek istiyor bu kesim. İlginç. Evet. Çok açık biçimde, evet, Margaret Thatcher'ın ikinci hamlesi olarak tasarlıyorlar bu şeysiz boşanmayı, anlaşmasız boşanmayı. Evet, iki şey de ben ekleyeyim. Bir tanesi Margaret Thatcher'a bütün kuralları, İngiliz teamüllerini, Britanya'nın binlerce yıllık diyebileceğim teamüllerini de yıkarak resmi tören yapmışlardı bir başbakana ilk defa. Orada çok açıktı zaten. Yani evet. Bu tamamen hukuksuz bir şeydi ama yaptılar bunu. Öldüğü zaman. İkincisi de bu mesela geçenlerde çok ilginç bir şey olmuş. Bir şirkete Brexit olduktan sonra maaş aşırı ticareti vermek için anlaşma yapmış hükümet. Fakat şirketin bir tane bile gemisi yokmuş. Gemicilik ticareti. Ha, evet biliyorum. Evet, çok evet, ilginç öyle. Bir şey yani. Evet, bir iki ay önce kurulan bir şirket galiba. Öyle evet, birkaç ay önce kurulan bir şirket. Önce onu iptal etmek zorunda kalmışlar sonunda. Ama Jeremy Corbyn de bir konuşma yapmış işçi partisi lideri. Yani bakan bu işe çok derinden baktım, dikkatle baktım. Öyle onayladım demişti. Bundan sorumlu olan bakan bunu gözden kaçırmış demek. Yani o kadar dikkatli de değilmiş falan diye bir dalga geçen bir şey yaptı, eleştiri yaptı. Geri aldılar ama artık bu kadar açık ve kaotik bir ortam var yani. Bu açık, kaotik ortamda sadece iktisadi düzenin ikinci bir Thatcher dalgası ile tarumar olmasının yanında, ihtimalinin yanında bir de tabii ki buradan 20 yıl önce imzalanan, 20 yıldan biraz fazla oluyor, imzalanan bu Kutlu Cuma Anlaşması, İrlanda, Kuzey İrlanda'yı ilgilendiren ve Kuzey İrlanda'daki iç savaşa son veren Kutlu Cuma Anlaşması'nın getirdiği o barış, göreli diyelim ama gene de barış ve şiddetin, barışın gelmesi, şiddetin sona ermesi halinin tehdit altına aldığı çok açık. Yani özellikle İrlanda Cumhuriyeti'ndeki çeşitli sağdan ve soldan, yani sadece sağ veya sol siyasetçiler değil, hemen hemen bütün siyasetçilerin endişesi böyle bir anlaşma yapılmazsa İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında Britanya'nın yeniden gümrük duvarları ve sınır, fiziki olarak sınırı yeniden ihdas etmesi ve yeniden bölünme sendromunun kuzeyde yaşanması, güneyin de kuzeyle olan uzun yıllar sürmüş ayrılığını yavaş yavaş telafi ederken, yaralarını sararken yeniden aynı şoku yaşaması. Yani o Kutlu Cuma Anlaşması'nın çok ince dengelere dayanan Kutlu Cuma Anlaşması'nın fiilen geçerliliğini yitirmesi aynı zamanda Britanya'yı yeniden bir İrlanda sorununu ortasına bırakacak demektir. Yani siyasi olarak da bir kaos yaratacak. İktisadi olarak bir tarumar etme rejimine hazırlananlar starting point'te bekliyorlar, çıkış noktasında bekliyorlar saldırmak için. Ve güle oynaya Birleşik Krallık özür dilerim. Britanya, Birleşik Krallık bu yöne doğru gidiyor. Sadece şu anda görülen belki Theresa May'in Avrupa Birliği'nden biraz süre istemesi ama süreyi elde yani ne kadar süre isteyecek onu da bilmiyoruz. Ama bir süre elde etmek için bir yeni hedef, eylem, bir girişim ifade etmesi lazım. Ya diyecek ki ben yeni referandum yapacağım, süre istiyorum. Ya da parlamentoya yeni öneri getireceğim, süre istiyorum. Ya da erken seçime gideceğiz, süre istiyorum. Bir şey demesi lazım. Şu anda bunlar da yok ama yok. Süre isteme ihtimali gündemde. Onun dışında da başka bir şey yok. Bir de ben evet, ben de buna bir üçüncü şeyi de ekleyeyim. Dün George Monbiot'un yazısında da gördüm bunu, Guardian gazetesi köşe yazarı. Yani ekonomik ve politik büyük bir kaostan bahsettin sen, barış da tehlikeye düşebilir İrlanda konusunda ekonominin dışında. Bir de ekolojik bir faciayı getireceği söyleniyor. O beraber çünkü, tabii. Evet çünkü tabii. Yani bütün o tarumar ettiği zaman. Evet bütün şeyler de çünkü denetimler yani. Tabii. Şirketlerin önündeki bütün Avrupa Birliği'nin getirdiği koruyucu kurallar, çevre koruyucu kuralların da hepsini kaldıracakları için Britanya açık bir sofra haline gelecek. İngiltere, İskoçya ve İrlanda'nın bir kısmı, Galler de tamamen yok oluşun eşiğine gelir diyor. Şey, kanıtlarıyla beraber göstermiş George Monbiot. Buna karşı önce bunu fark etmek, sonra da mücadele etmemiz lazım diyor. Bir dördüncü şey daha, sadece Kuzey İrlanda değil, İskoçların da bu çerçevede bağımsızlık evet. hevesleri gene kabaracak elbette doğal olarak. Çünkü o İskoçya kitlesi çok yoğun biçimde referandumda Avrupa Birliği'nden kalma yönünde evet. oy kullanmıştı. Galler de öyleydi. Yani hakikaten anlatılır gibi, anlaşılır gibi değil durum. Evet, evet. Yani bir Britanya gibi, hep onu söylüyoruz, Britanya gibi her şeyin hesap kitap, her şeyin çıkar maksimizasyonu, her şeyin ustalıkla başkalarını kazıklayıp kendilerine menfaat sağlama üzerine olduğuyla tanınan İngiltere'nin kumpasları, bu sefer galiba İngiltere kendi kumpasına düştü. Evet. Tufaya, öyle kendi ha? tufasına düştü evet. Kendi çok, tufasına düştü belki. Çok acayip bir durum var. Ha, bunu... Fransa'da ikinci Fransa'da da bu sarı yelekliler eylemleri her cumartesi devam ediyor. Katılan azalmakla beraber Fransa çapında son cumartesi günkü eylemlerde 50 bin civarında kişinin katıldığını polis tahmin ediyor. Göstericiler ondan bir daha yüksek bir sayı söylüyorlar ama sonuçta her hafta biraz daha azaldığını görüyoruz. Yani Paris'te de bu sayı düşüktü. Bazı yerlerde çok küçük bir azınlığın son derece saldırgan bir tavra girmesi tabii katılımı da azaltıyor. Biraz da bıkkınlık da var. Biraz hükümetin her yerde tartışma düzenlemesi, açık toplantılar düzenlemeye başlamasının getirdiği bir yönelim var. Ama esas belki geçen haftanın önemli olayı bu sarı yelekliler konusunun İtalya ile Fransa arasında hiç beklenmedik ve İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir gerginliğe yol açtı biliyorsunuz. Evet, yani büyükelçiyi çektiler. Roma büyükelçisini Fransa geri çekti. Fransa Roma büyükelçisini çekti. Olacak şey değil. Yani Avrupa Birliği'nin kurucu 6 ülkesinden bir tanesi İtalya, diğeri de Fransa. Nedeni de İtalya'daki koalisyon hükümetinin başbakan yardımcılarından biri olan Beş Yıldız Hareketi'nin lideri Luigi Di Maio'nun Fransa'ya gelip sarı yeleklilerle buluşması ve bazı sarı yeleklilerle buluşması ve sarı yeleklilerin Avrupa Parlamentosu'na liste çıkarmasını, liste hazırlamasını desteklemesi ve Fransız hükümetini Emmanuel Macron'u açık ve ağır biçimde eleştirmesi. Tabii bunu muhalefet partisi veya iktidarda olmayan bir parti lideri olarak yapmak başka şey. Başbakan yardımcısı olarak yapmak başka şey. Fransa bunun kendi iç işlerine kabul edilemeyecek bir müdahale olduğunu söyleyip, İtalyan hükümetinin dolayısıyla müdahalesi olduğunu söyleyip elçisini geri çekti bir müddet için herhalde. Artık bu Avrupa Parlamento seçimlerine kadar arada İtalya ile Fransa arasında soğukluk devam edeceği benziyor. Çünkü Avrupa Parlamentosu seçimlerine giderken hem Beş Yıldız Hareketi hem de Liga birbirleriyle rekabet eder hale geldiler aynı zamanda. Ben bir de şey aklıma geldi. Peki bir yandan da Fransa bu şeye, Venezuela'ya Guaido'yu başkan ilan ettiğini söyleyen bir açıklama yaptı. O da Venezuela Avrupa Birliği ile beraber evet. Evet. Orada da Venezuela'nın iç işlerine müdahale anlamı taşımıyor mu bu acaba? Tabii taşıyor. Tabii taşıyor. O da iç işlerine müdahale anlamı da taşıyor. Yalnız aradaki fark Venezuela'da zaten Maduro'nun seçimlerini tanımadığını ilan etmişti Fransa. Evet. Baştan itibaren. Yani zaten şu anda Venezuela ile Fransa arasında artık diplomatik ilişkiler kalmamış gibi. Yani zaten orada yani seçimlerden itibaren Maduro'nun ikinci kere seçilmesini tanımayarak zaten orada ipleri koparmıştı. Evet. Evet. Peki. Bir Türkiye'den gelmeden önce bir hatırlatma yapayım. Bugün Katalunya bağımsızlığının referandumunu organize eden Katalunyalı siyasetçilerin ki bir kısmı 18 aydır bir kısmı 10 aydır tutuklu. Onların İspanya Yüksek Mahkemesi'nde davalarının ilk duruşması başlıyor. Bu da İspanya açısından son derece önemli bir konu. Hani İrlanda konusu gibi bir şeyin, Birleşik Krallık'ın İrlanda konusu gibi. Katalunya bağımsızlık hareketi iktidardaki azınlık hükümeti, sosyalist hükümetini bu konuda tavır almaya çağırdı. Eğer tavır almazlarsa hükümeti desteklemeyeceklerini Katalunyalılar beyan ettiler. Yani dolayısıyla İspanya'da bu dava duruşmalar çerçevesinde bir hükümet krizi de çıkabilir. Çıkabilir, evet. Ve bu 3 ay sürmesi bekleniyor bu davanın. Yurt dışında olan Katalunya liderlerinden biri biliyorsunuz Brüksel'de. Onu davadan tefrik etmişler. Dolayısıyla sadece İspanya'da olan kişiler yargılanıyorlar ve ayrılıkçılık ve isyan gerekçeleriyle yargılanıyorlar. Benim en çok endişelendiğim konu müdahil olarak kabul edilen aşırı sağ partinin, Vox Partisi'nin biliyorsunuz Endülüs'te beklenmedik bir yerel seçim başarısı elde etti. Vox Partisi'nin müdahil olarak kabul edilmesi, halkın temsilcisi olarak müdahil olarak kabul edilmesi ve Vox Partisi'nin getirdiği eleştiriler tabii çok ağır. Aynı zamanda da Vox Partisi'nin bu davayı Avrupa seçimleri öncesinde, tam da Avrupa seçimleri öncesinde bir tribün olarak kullanma imkanı verdi. Bu da son derece endişe verici bir şey. Evet, Avrupa Parlamento seçimleri de çok kaygı verici. Evet, bir iki dakikamız kalmışken... İki dakikamız kaldı. Evet, Tayyip Erdoğan'a gelelim. Seçim kampanyasına başladı Cumhurbaşkanı. Ve gördüğünüz gibi kokteyl terör kavramını icat etmişti. Şimdi gıda teröristleri kavramını icat etti. Ben ilk başta gıda teröristleri deyince bu genetiği değiştirilmiş maddeleri kullanan Monsanto falan gibi şirketleri işaret ediyor diyerek Allah Allah Tayyip Erdoğan birdenbire çevreci mi oldu diye düşündüm ama sonra anladım ki gıda teröristleri dediği şey halde çalışanlar, manav, kasa, esnaf. Evet. Gıda teröristleri ve tanzim satışlarının bir başarı olarak sunulması hakikaten kendisini piyasa ekonomisinin savunucusu olarak tanımlayan bir parti açısından ibret verici. Bir de şunu duydum, artık Ömer sen düzeltirsin, Türkiye'de ilk anlaşmayı, Türkiye'yi eli kolu bağlı bırakan ilk IMF ile anlaşmayı kim yapmıştır? CHP. CHP. Değil mi Ömer? Evet, tabii. Ha? Ya inanılır gibi değil. Hakikaten. Öyle değil mi? Öyle mi demiş? Öyle dedi. 1958'de yapılan ilk anlaşmada demek ki Demokrat Parti gizli CHP'ymiş. Evet. Bunu öyle anlayacağız. CHP-C. Şöyle olabilir. Zaten Demokrat Partilerin hepsi eskiden CHP'liydi. Onlar zaten CHP'li kalmıştı. Adnan Menderes, Celal Bayar falan derse. Evet, belki. Belki o, kripto CHP'liler. Evet, evet. Eski çok, çok ilginç. Ben de son bir katkıda bulunayım izninle. Gıda teröristlerinden sonra deterjan teröristleri bekliyoruz. Evet, deterjan teröristleri bekliyoruz. Bir de onunla bitirmek istiyorum. Dün gördüm, Rize'de zannediyorum Tayyip Erdoğan tribünden, buyurun bu elinde gördüğüm 200 gramlık çay deyip çay dağıtılacağını herkese ilan etti. Ondan sonra tribünün arkasına gitti, bir şeyler aradı, oradan bir torba çıkardı ve bir ketenden mi yapılma bir AKP torbasını çıkardı. Birdenbire gözümün önüne, Ömer sen hatırlarsın, Can belki görmüştür, Kadıköy vapurlarında Burhan Pazarlama geldi. Evet. Hatırlıyor musunuz? Dağların ötesinden getirdim diyen Burhan Pazarlama, birdenbire Tayyip Erdoğan orada karşıma Burhan Pazarlama olarak bildi. Abilerim, ablalarım, bu elimde görmüş olduğunuz diye başlar. Yalnız tanzim satışları yapılırken plastik poşet kullanılıyor. Keten poşet ya da kenevirden poşet değil. Onu da ben hatırlatayım. Yani. Tamam, süremiz doldu arkadaşlar. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün Bilimin Karanlık Yüzü programlarının dizisinin üçüncüsünü ve sonuncusunu yapıyoruz galiba. Siz geri kalanını da tanıtımını yaparsanız lütfen. Evet, iki hafta önce Nazi döneminin ölüm meleği diye bilinen korkunç deneyler yapmış olan doktoru Joseph Mengele'den ve tıp biliminin siyasi amaçlarla nasıl korkunç uygulamalara sahne olduğundan bahsetmiştik. Geçen hafta ise daha günümüzde bir olaydan, Amerika Birleşik Devletleri'ni sürmekte olan Oxycontin isimli ağrı kesici krizinden ve bağımlılık yaptığı bilindiği halde bu ilacın nasıl doktorlar arasında pazarlandığının hikayesinden söz etmiştik. Şimdi bugün biraz konuyu daha da genişleterek üniversite çevresi ve akademiye getirmek ve çok önemli bir felsefeciden bahsetmek istiyorum. Fakat ondan önce dinleyicilerden gelen yorumlara cevap olarak belki bir şey söyleyeyim kısaca. Örneğin frenoloji diye bir sahte bilim artık bugün dememiz lazım. Bilim olduğu iddiasıyla ortaya çıkan ve insanları çok heyecanlandıran bir çalışma alanı vardı 19. yüzyılda. Bir şekilde insanların karakter özelliklerinin beyinlerinin farklı bölgelerinin ne kadar gelişmiş olduğuna bağlı olduğu varsayımına dayanıyordu. O zamanlar beyin görüntüleme teknolojileri de olmadığı için beynimizin bir parçasının ne kadar gelişmiş olduğu kafatasınız üzerinden, kafatasınızın şekli üzerinden belli olur diye düşünülüyordu. Yani bu aslında bir tür kafatasçılığa yol açmıştı. İşte mesela beyninizin ön tarafı çok gelişmişse işte düşünce yeteneği yüksek bir insansınız. Bunu da nasıl bileceğiz? Geniş alınlı insanlar geniş alınımlar, çünkü beyinlerinin o kısmı gelişmiş ve işte kafatasına baskı yapmış falan. Böyle olunca kafataslarını ölçerek işte kim suça meyilli bir insan, kim değil filan, bu tür uygulamalara doğru gitmişti frenoloji. Bilimin suistimali denebilecek episodlardan bir tanesi. Bir başka soru yine dinleyicilerden gelen, bilimin karanlık yüzü diyoruz ama bu aslında bilim insanlarının ya da bazı bilim insanlarının karanlık yüzü değil mi? Böyle dememiz gerekmez mi? Bunu niye bilime atfediyoruz? Bunun iki cevabı var. Bir tanesi, bilim genel olarak işte bilim insanlarının yaptığı bir pratikse, bilim insanlarının karanlık yüzlerinden bahsettiğimiz dönemler bilimin karanlık yüzü gibi de görülebilir. Ben bu şekilde kastediyordum aslında. Fakat bunun ötesinde bir başka daha güçlü bir iddia daha var. Ona da kısaca değinmek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında işte bazı bilimcilerin atom bombasının yapılmasına ön ayak olmalarının filan da getirdiği bir kuşkuculuk nedeniyle sanıyorum Amerikan solu içinden bilime karşı geliştirilen eleştirel toplumcu bir bakış söz konusu oldu. Bu en çok Amerikan sosyolojisinde ben buna rastlıyorum, dünyanın başka yerlerine oranla baktığımız zaman. Ve 1970'lerden itibaren STS denilen Science and Technology Studies, yani bilim ve teknoloji çalışmaları adı altında bir tür bilim sosyolojisi alanı doğdu. Bu alan genel olarak bilime eleştirel bakan bir alan ve bu bilim sosyolojisi araştırmaları içinden bazı kollar bilimin yalnızca suistimal edildiği dönemlerde karanlık bir yüze sahip olmadığını, bilimin aslında kendisine içkin olarak karanlık bir takım tarafları olduğunu iddia ediyorlar. Örneğin feminist bilim eleştirilerin yazan insanlar arasından bir kısmında böyle bir eleştiri görüyorum. Niye bunu diyorlar ya da ne demeye çalışıyorlar? Bilim gerçeği arama iddiasında olduğu zaman kendine belli bir otorite alanı yaratmış oluyor ve işte her ne der ise karşısındaki bütün ona karşı çıkanlara baskılayacak bir hikaye geliştiriyor. Bu kendi içinde kötü bir şey ve azınlıkları baskılayabilen bir şey. İddia bu. Yani bu şu demek, bilimin karanlık yüzü yalnızca bilim insanlarının bilimi suistimal ettiği anlardan ibaret değil. Bilimin gerçeği arayan işte tek yol ve yöntem olması iddiasının içinde bizatihi böyle eleştirilmesi gereken bir yön var deniyor. Şimdi bu tabii uzun bir konu, fakat bilim insanlarıyla bu şekilde bilimi eleştiren, bilim ve teknoloji çalışmaları ve bilim sosyolojisi içinden çıkan insanlar arasında ciddi mücadeleler oldu. Hatta buna bilim savaşları adı verildi. Bir başka programda bahsetmiştim, bir fizikçi, Alan Sokal isimli bir fizikçi, bu bilim sosyolojisi üstüne de yazılar yayınlayan bir dergiye bir yazı gönderdi. Bir bilimsel yazı olduğu iddiasıyla, aslında içinde saçma sapan bir takım önermeler olan, hiçbir anlam ifade etmeyen bir yazıydı. Dergi yazıyı basmayı kabul ettiği zaman açıkladı ne yaptığını, bir tuzak kurmuştu ve aslında bu bilim sosyolojisiyle ilgilenen insanların bilimden anlamadığını göstermeye çalışıyordu filan. Bu iyi bir şey miydi, kötü bir şey miydi? Bunları bir programda konuşmuştuk, ele almıştık. Ben o programın linkini Twitter sayfasından koydum. İlgilenenler oradan dönüp bakabilir. Bütün bunlara da girdim. Şunu söylemek için, burada uzun bir başka aslında mesele var bilimin doğasıyla ilgili. Türkiye'de de bilim ve teknoloji çalışmaları konusunda çalışan insanlar bir araya gelip bir grup kurmuş durumdalar. Bilim Teknoloji Toplum, BTT ismiyle İstanbullular diye de biliniyor. Bu ekipten birisini önümüzdeki haftalarda konuk etmeyi ve bu konuyu tekrar ele almayı düşünüyoruz. Hatta bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden Chicago Üniversitesi'nden bir konuğumuz olacak, bir aksilik olmazsa. Bunu da şimdiden haber vermiş olayım ve kendi konumuza döneyim. Böyle bir küçük yan yola sapıp geri döndükten sonra bugün bahsetmek istediğim kişi 20. yüzyılın en önemli felsefecisi olarak bazı kişilerce düşünülen Alman felsefeci Martin Heidegger. Önemli bir felsefeci olduğuna şüphe yok. Zor da bir felsefeci. Yani anlaması, nüfuz etmesi, işte metinlerine hakim olması kolay olmayan bir felsefeci. Ben Heidegger'e aslında daha fazla bir şey söylemeden önce sizlere kendi sesinden bir tanıtmak istiyorum. Die Vorstellung von der Sprache als eines Instruments der Information drängt heute ins Äußerste. Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Er geht überdies in der größten Stille vor sich. Evet, Martin Heidegger'i dinledik. Evet, Martin Heidegger'i dinledik. 1975 yılında verdiği bir televizyon söyleşisinde dil ve enformasyon ve düşünce üzerine bir şeyler söylüyordu. Martin Heidegger Nazilerin yükseliş döneminde yıldızı parlamış bir felsefeci. Felsefeci olarak aslında yıldızının parlaması açısından siyasete yaslanmasına gerek yok. Çünkü en büyük eseri kabul edilen Varlık ve Zaman zaten 1927 senesinde yazılmış ve basılmış durumda. Fakat bir şekilde Heidegger'in zaman içinde anlıyoruz ki aslında bir takım ırkçı denebilecek düşünceleri de var, kişisel düşünceleri arasında ve herhalde bunların da motivasyonuyla siyasi açıdan aktif bir rol alıyor. Nasıl bir rol alıyor? 1933 senesinde Freiburg Üniversitesi'nin rektörü olarak atanıyor. Aynı sene içinde SS üyesi oluyor ve Freiburg Üniversitesi'nin rektörü olarak yaptığı ilk konuşmada üstüne bir askeri kıyafet giyerek kürsüye çıkıyor, Nazi selamı veriyor. 1933 seçimleri için işte yüce önderimiz bizi seçime çağırdı. En yüksek özgür kararımızı vermemizi istiyor. Kendi varoluşumuzu istiyor muyuz, istemiyor muyuz, buna karar vermemiz gerekiyor filan gibi bir takım propaganda konuşmaları yapıyor. Fakat daha ötesi, yani şimdi insan şunu diyebilir, peki adamın böyle bir ideolojisi var, berbat bir ideoloji ama işte buna inanıyor ve kendini bir dava insanı olarak görüyor. İşte olamaz mı, yani illa herkes doğru davanın insanı olmuyor dünyada. Fakat tabii olaylar bundan ibaret kalmıyor ve bilim etiği konusunda ve akademinin karanlık yüzü konusuna da böylece temas etmiş oluyoruz. Bu rektör olduğu dönemlerde Heidegger'in üniversitelerde bir temizlik yapılıyor. İşte mesela Musevi üniversite üyelerini uzaklaştırma kampanyası var. Baden kararnamesi diye bir kararname var. Bunu Heidegger imzalıyor. Aryan ırkından olmayan üniversite öğretim üyelerinin uzaklaştırılmasını öneren bir kararname. Üstelik Freiburg Üniversitesi'nin felsefe bölümünün en önemli ismi Heidegger'in hocası olan Edmund Husserl. Husserl da çok önemli bir felsefeci, çünkü çok kısaca söyleyeyim, 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl başında böyle dünya yeniden kuruluyormuş gibi bir heyecan yaşanırken felsefe içinde de küçük bir kriz yaşanıyor ve özellikle bilimlerin çok hızlı bir ilerleme göstermesi karşısında felsefenin ne olacağı sorusuna iki Alman matematikçi, felsefeyle ilgilenen iki Alman matematikçi iki farklı cevap veriyorlar. Bunlardan bir tanesi Gottlob Frege, öbürü Edmund Husserl. İkisi de matematikçi, fakat ikisi de aslında felsefenin nasıl yeniden kurgulanması gerektiği üzerine düşünüyorlar, yazıyorlar. Frege felsefenin dil ve düşünce üzerinden yeniden yapılanması gerektiğini öne sürüyor. Husserl ise deneyim üzerinden, yani dili ve düşünceyi öne koyan bir anlayışla değil, deneyimi öne koyan bir anlayışla hareket etmek gerektiğini söylüyor. Bu bir çatal oluşturuyor ve bugün de hala sürmekte olan analitik felsefe, Anglo-Amerikan dünyasında yapılmakta olan analitik felsefenin temelini işte Frege atmış oluyor. Kıta felsefesi diyebildiğimiz fenomenolojinin temelini ise Husserl atmış oluyor. Dolayısıyla Husserl çok önemli bir insan, onu söylemeye çalışıyorum. 1933 senesinde artık emekliliği gelmiş durumda, fakat son derece aktif bir şeyler yazıyor, çiziyor. Üniversiteden uzaklaştırıyor. Heidegger'in de aslında felsefi mirasını devraldığı bir kişi Husserl. Çok şey borçlu olduğu bir hocası. Ama parmağını bile kıpırdatmıyor. Husserl'a herhangi bir şey, bir istisna hiç olmazsa yapılsın filan gibi bir çalışmada da bulunmuyor. Bir süre sonra Husserl'ı üniversitenin kütüphanesine bile sokmamaya başlıyorlar. Ve işte 1938'de öldüğünde henüz savaşın başlamamış olduğunu biliyoruz. Savaşı görmüyor Husserl, ama böyle bir itilmiş, kapının kenarına konulmuş, kütüphaneye bile sokulmayan, son derece gurur kırıcı bir şekilde ölüyor. Bütün bunların yapıldığı üniversitenin rektörü de işte eski sevgili öğrencisi Martin Heidegger. Böyle bir durum var. Peki Martin Heidegger'in rektörlük, yani resmi görevi sırasında, rektörlük görevi sırasında Edmund Husserl hakkında herhangi bir demeci, sözü olmuyor mu? Yok, olmuyor. Bildiğim kadarıyla son derece sessiz kalıyor. Fakat bazı başka öğretim üyeleri hakkında sesini çıkarttığını biliyoruz. Mesela Nobel ödülü de kazanmış olan çok ünlü bir kimyacı var. Hermann Staudinger. Fakat komünist bir adam Staudinger. Ve barış yanlısı, yani Nazi hareketine karşı muhalif olan bir barış hareketinin içinde yer alıyor. Heidegger Hitler'e bir mektup yazıyor mesela ve diyor ki bu Staudinger denen adam ulusal kurtuluş projeniz konusunda son derece isteksiz gözüküyor. Emekliliği gelmiş durumda, ama emekli etmek yerine işten kovmanız daha uygun olabilir. Nitekim emekli olmasına izin vermeden bir süre sonra Staudinger'i kovuyorlar. İşinden ayrılmak zorunda kalıyor. Şimdi bunlar hani böyle belki çok bize uzak gelen manevralar değil. Maalesef başka şeyler de, kendi hayatımızdan bir takım bir şeyler de hatırlatıyor olabilir. Fakat işte Almanya döneminde böyle bir mirasa sahip olduğunu akademi tarihinin söylemeye çalışıyorum. Bir de şunu söyleyerek bu Heidegger konusunu kapatayım. Uzun süre Heidegger önemi dolayısıyla pek çok felsefeci tarafından yok aslında böyle hani kötü de bir şeyler yapmış bir insan değildir, olamaz falan şeklinde savunuldu. 1934 senesinde yaklaşık bir sene sonra mesela rektörlükten istifa ediyor Heidegger. Dolayısıyla işte vazgeçmişti, Nazileri hiçbir zaman savunmuyordu falan şeklinde demeçler veren pek çok felsefeci oldu. Şunu da söylemek lazım, bu fenomenolojinin yani Husserl'dan devraldığı ve kendisine göre değiştirerek geliştirdiği düşünce okulunun Almanya dışına taşınmasında belki en etkili isimlerden birisi. Jean-Paul Sartre mesela varoluşçuluk felsefesini Heidegger'in fenomenolojisi üzerine kuruyor. İşte Michel Foucault'dan Jacques Derrida'ya kadar Fransa'nın en ünlü düşünürleri hep Heidegger'e borçlu olduklarını söylüyorlar filan. Yani felsefe dünyasında önemli bir adam olduğuna şüphe yok. Fakat 2014 senesinde sonunda Heidegger'in 1930'lar ve 40'lar boyunca tutmuş olduğu kara kaplı defterler denilen bir takım defterler sonunda keşfediliyor ve yayınlanıyor. Bunlar böyle hani bu sabah geç uyandım, öğlen borş çorbası içtim filan türünde günlükler değil. Heidegger'in felsefi ve siyasi düşüncelerini içeren günlükler. Ve orada da o defterler yayınlanınca görüldü ki aslında son derece antisemitik, Yahudi düşmanı, ırkçı denebilecek görüşlere sahip bir adam Heidegger. Kendini bir şekilde Alman ırkının, saf Alman ırkının yol göstericisi ve Batı medeniyetinin kurtarıcısı, Almanya'nın önderliğinde Batı medeniyetinin kurtarıcısı olarak görüyor. Bu tür bir kanaat önderliğine soyunmuş durumda ve son derece soyut felsefi eserlerinin ve düşüncelerinin altında aslında böyle somut bir motivasyon yatıyor gibi gözüküyor. Ben de bir Heidegger uzmanı değilim ama anlaşılması gereken önemli bir felsefeci olduğunu düşünüyorum. Metinlerine nüfuz etme çabamdan benim ortaya çıkardığım bu. Bir de şununla kapatayım. Bence belki en yüz kızartıcı taraflarından bir tanesi Heidegger'in en önemli öğrencilerinden bir tanesi Herbert Marcuse. Sosyolog, doktorasını Heidegger'le birlikte yapıyor. Heidegger'den daha genç, Freiburg Üniversitesi'nde yapıyor. Marcuse Türkiye'de de çok bilinen ve Türk solu içinde tanınan bir kişidir. Tek Boyutlu İnsan diye bir kitabı var mesela. Çok yıllar önce Türkiye'ye Türkçe çevrilip çok satmış olan bir kitap olduğunu biliyorum. Frankfurt Okulu düşünürlerinden birisi Marcuse. 1947'de artık savaş bitmiş olan olmuş iken Heidegger'e uzun ve son derece içten bir mektup yazıyor. Diyor ki biz sizden çok şey öğrendik şimdiye kadar fakat Naziler hakkında eleştirel tek bir kelime ağzınızdan çıkmadı. Düşünce tarihinde gerçekten böyle mi hatırlanmak istiyorsunuz? Lütfen konuşun. Biz öğrencileriniz sizin ağzınızdan çıkacak kelimeleri bekliyoruz gibi bir şey yazıyor Marcuse mektubunda. Heidegger'in buna verdiği cevap bir 6 ay kadar sonra 1948'de bir cevap yazmış. Bence belki Heidegger için en utandırıcı şeylerden bir tanesi. Diyor ki ben 1933 senesinde Nasyonel Sosyalizm'den bir ruhani diriliş hamlesi bekliyordum ve o sebepten destek oldum. Üstelik Batı medeniyetini komünizmin felaketinden korumaya çalışıyordum. Amacım buydu. Peki tamam diyelim öyle olsun. Fakat şöyle devam ediyor sonra. Evet haklısın, benim ağzımdan eleştirel tek bir kelime çıkmadı bugüne kadar. Fakat O zamanlar herhangi bir şey söylemiş olsaydım benim de ailemin de sonu olurdu. Üstelik şimdi bir şey söylememi istiyorsan, savaş bitmiş durumda, unutma ki diyor Heidegger, müttefiklerin bugün yaptıkları Nazilerin o zaman yaptıklarından çok da farklı değil. Arada yalnızca şöyle bir fark var. Alman halkı Nazilerin ne yaptığını bilmiyordu. Ama sizler, burada da Marcuse'yi suçluyor, müttefiklerin aynı suçları işlediğini biliyorsunuz ve buna rağmen hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ama gelip benden bir işte kamu önünde eleştirel bir şeyler söylememi istiyorsun. Bu tür doğru olmayan yanlış propagandalara inanmamanı diliyorum diyerek mektubumu bitiriyor. Yani Heidegger gibi aslında her konuyu çok derinlemesine düşünme yeteneğinin yüksek olduğunu bildiğimiz bir felsefecinin bu kadar bayat ve bayağı ve sığ bir savunmaya tutunmak zorunda kalmasını ben doğrusu çok utanç verici buluyorum. Ben bir şey ekleyeyim izninizle. Bir tanesi, müttefiklerin yaptıkları bir takım şeyler var tabii. Yani Rusların özellikle, ama Sovyet askerlerinin filan, ama herhalde aynı keseye konamayacak kadar da yani insafsızca bir yargı bu. Bir de şeyi sormak istiyorum. Bir de Hannah Arendt'le olan ilişkisi hakkında bir şey, bir iki kelime de. Yani o da 20. yüzyılın önemli filozoflarından biri. Evet. Hannah Arendt ve kendisi de Yahudi. Üstelik ve ilişkileri var, değil mi? Evet, Arendt öğrenciyken savaştan önce ve Yahudilerin işte ülke dışına çıkmaya zorlanmasından önce Heidegger'in öğrencisi, felsefe öğrencisi, daha sonra bir ilişkileri oluyor. Heidegger böyle pek çok öğrencisiyle ilişkisi olmuş bir adam, sonradan öğreniyoruz ki. Arendt'in Heidegger'e çok aşık olduğu ama Heidegger için Arendt'in öyle çok da özel bir ilişki olmadığını yazıyor okuduğum birkaç biyografi. Her halükarda bir süre sonra Arendt Almanya'dan kaçmak zorunda kalıyor. Heidegger onun için de herhangi bir yardımda bulunmuyor. Bir takım mektuplaşmaları var basılmış olan. İşte bunlarda Arendt mesela bu Yahudi düşmanlığı konusunda Heidegger'e bir şeyler soruyor. Heidegger yine Marcuse'ye yaptığı türden bir takım savunmalarda bulunuyor filan. Bir şekilde ama şunu da biliyoruz. Arendt bu yaşadığı travmanın etkisiyle kendisini bir felsefeci olarak tanımlamıyor. Vazgeçiyor felsefeden. Siyaset bilimci olarak tanıtıyor ve akademik kariyerine de siyaset bilimci olarak devam ediyor. Aslında siyaset bilimci ise bile çok felsefi bir siyaset bilimci olduğunu biliyoruz. Felsefi formasyonundan hiçbir zaman vazgeçmiyor. Galiba bir iki sene kadar önce Boğaziçi Üniversitesi'nden sosyolog Zeynep Gambetti hakkında ve Arendt'in düşünceleri hakkında konuşmuştuk. O programda arşivden bulunabilir merak edenlere. Bilim etiğiyle ilgili şu sorularla bitireyim. Peki Heidegger diyelim böyle gerçekten ahlaksızca diyebileceğimiz bilim etiğini, akademik etiği ihlal eden işler yapmış bir kişi. Bu onu bu onun iyi bir felsefeci olmasına gölge düşürür mü? Ya da biz Heidegger'i okumayı bırakmalı mıyız? Şimdi varlık üstüne sayfalar binlerce, yüzlerce, binlerce sayfa yazmış birisinin dünyanın gördüğü en büyük katliamlar ve insanlık suçları üzerine tek bir kelime bile yazmamış olmasını, hayatının sonuna kadar 87 yaşına kadar yaşıyor Heidegger. Nasıl açıklayacağız bunu bilmiyorum. Fakat biraz daha aslında bu bilim etiği sorusunu ittirmemiz mümkün. Diyebiliriz ki peki ama bu bilim etiğini ihlal eden kişi aslında felsefeci olmak zorunda değil. Diyelim bir işte tıp doktoru Joseph Mengele gibi bir adam ve mesela bir aşı keşfetti. Biz bu aşıyı kullanmayacak mıyız? Ya da bir matematikçi bir kanıt buldu. Bu kanıtı da işte bugün çeşitli algoritmalarda bilgisayarlar kullanıyor. Bunu kullanmayacak mıyız? Ne yapacağız? Ya da bunun tersi faydalı bir sonuç varsa ortada, o sonuca giden yol meşru hale gelmiştir diyebilir miyiz? Yani sonuç yöntemi meşrulaştırır mı? Bunlar ahlak felsefesinin ve etiğin soruları. Kolay cevapları da bence yok. Yani her duruma uyacak tek bir cevap vermek bana imkansız gözüküyor. Evet. Fakat genel olarak ben faydacı yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonucun faydası oraya ulaştığımız yolu meşrulaştırır dediğimiz zaman burada böyle bir kaygan zeminden aşağı doğru kaymaya başlıyoruz. Etik olmaz. Nerede duracağımızın nerede duracağımızı da her zaman bilemeyebiliyoruz. Dolayısıyla bence sonuçlar yöntemleri meşrulaştırmıyor. Hayır. Türkiye'de de pek çok örnekleri oldu. İşte darbe dönemi sonrasında askerlerle işbirliği yaptı İhsan Doğramacı mesela ve bunun karşılığında fakat harika bir üniversite inşa etmeyi becerdi. İşte bir takım arsalara, arazilere kondu, bir takım yolsuz, hukuksuz belki işler yaptı. Ama bu Bilkent Üniversitesi'nin çok iyi, Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Fakat üstüne bir gölge de bence düşürüyor doğrusu. Yani tamamıyla sonuç yöntemi meşrulaştırır demek bence hem imkansız hem de doğru bir tavır değil. Evet. Zamanımızı bitirdik, bu konuda çok örnek var Türkiye'de, hangi birinden bahsedeyim bilemiyorum, belki tek bir tanesiyle kapatayım. TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi, 1993'te kurulmuştu. 2011 senesinde hükümet yasa değişikliği yaptı ve TÜBA'nın kendi üyelerini kendi başına seçemeyeceğine karar verdi. TÜBA kendi üyelerini ancak 1/3 oranında seçebilir. Diğer 1/3 TÜBİTAK'tan gelecek. Öbür 1/3 de YÖK'ten gelecek. İşte TÜBA'nın başkanı da başbakan tarafından atanacak dendi. Bu tabii bilimin özelliği prensibine karşı gelen bir şey. Ve burada bir bilim etiği sorusu söz konusu oldu. Bir 60-70 kişi TÜBA'dan ayrıldı ve Bilim Akademisi denen alternatif bir akademiyi kurdu yine 2011 senesinde ve 8 senedir Türkiye'de böyle bir iki başlılık var. İki tane bilim akademisi var. Bir tanesi bir devlet dairesi haline dönüştürülmüş olan Türkiye Bilimler Akademisi. Diğeri kendi başına ama desteklenmeden ayakta durmaya çalışan Bilim Akademisi. Şimdi böyle bir bilim etiği ihlali olduktan sonra bir kişinin hala Türkiye Bilimler Akademisi'nde, yani eskisinde üye olarak kalmaya devam etmesi de aslında bilim etiği açısından yanlış değil mi? Evet, bence yanlış. Bu insanlar arasında benim tanıdığım ve bilimsel kimliklerine saygı duyduğum insanlar da var. Öte yandan yanlışa yanlış demek durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Bilim etiği açısından bunların yanlışlığına dikkat çekmediğimiz müddetçe işte böyle akademimiz maalesef kaygan bir zeminde kötü bir yere doğru kaymaya devam ediyor. Çok ümitli bir bitiriş olmadı ama bu bilim etiği ve bilimin karanlık yüzü serisini böylece bu şekilde bitirmiş olduk. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.